Динамика на живота. 28-ма лекция от общия окултен клас, държана от учителя на 20 април 1932 година. София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Размишление. Ще ви дам за размишление през цялата седмица 19 стих от глава 1 от Евангелието на Лука. А отговори ангелът и рече му: Аз съм Гавраил, който предстоя пред Бога, и проводен съм да ти говоря и да ти благовестя това. Благовестването става по различни начини. Докато се занимават с външната страна на живота, хората имат частично разбиране за него. Например, мнозина се занимават с външната страна на яденето. Как е сготвено? Има ли достатъчно масло? Има ли черен или червен пипер, магданоз и други подправки? Като го опитват, казват: вкусно, хубаво е това ядене. Значи всичко е до вкуса на храната. Ако ядете само за удоволствие, за да опитате вкуса, вие не сте разбрали вътрешния смисъл на храненето. Животът във всички свои прояви има динамична страна. Днес хората се занимават главно с външната страна на живота. Като се говори, те спират вниманието си до изразната външната страна на словото. Всеки иска да говори хубаво, да бъде красноречив. Това се отнася до външната страна на говора, т.е. до вкуса. Едно ядене може да няма много подправки, да няма много масло и пипер, но като ядеш от него, да се чувстваш по-здрав. Според мен, това е динамичната страна на яденето. Значи всяко нещо има своя външна, осезаема страна и своя скрита, невидима, динамична страна. И музиката има външна и вътрешна, т.е. динамична страна. Например, всички пеете и свирите, но повече външно. Пеете и мислите какво ще кажат хората за вас. Това е външната страна на пеенето, вкусът на пеенето. Като пеете или свирите, вие трябва да произвеждате динамични сили. Добър музикант или певец е онзи, който произвежда динамични сили в себе си или в обкръжаващите. Всеки тон трябва да съдържа динамична сила. Много хора са се посветили на музиката като средство за прехрана и това не е лошо. Но желая всички хора да станат истински музиканти, да дойдат до вътрешната страна на живота, до динамиката му. Готвачът може да задоволи вкуса на своите клиенти, но ако чрез яденето не събуди в тях динамични сили, не е истински готвач. Слушате един виртуоз, възхищавате се на техниката му, на изпълнението му, но душата ви не се затрогва. Това е външната страна на музиката. Той не събужда динамичните сили в слушателя. Това не е динамична музика. Истински музикант е онзи, който преобразява хората, прави ги добри. Музиката може да настройва външно хората, може и да ги преобразява вътрешно, да проявят доброто в себе си. Следователно, като слушате някой музикант, не се спирайте само на външната страна на неговото свирене. Но вижте какво събужда той във вас. От всеки пръст на музиканта трябва да излиза енергия, която да се предава на слушателите. Не се ли предава енергия, колкото и да са меки или силни тоновете, които излизат от пръстите, това свирене е външно, лишено от динамика. Същото се отнася и до говора. Има мек и силен, слаб и енергичен говор, в последния действат динамични сили. Сега аз искам да обърна вниманието ви върху динамичната страна на живота. Всичко, което виждате отвън, е външната му страна. Срещам един добре облечен човек с нови дрехи, с нови обувки, добре пригладен, с хубава вратовръзка, с златен часовник. Поглеждам към него и се питам: какво му предават новите дрехи? Нищо особено. И с нови, и с стари дрехи той си е все същият. Един ден дрехите ще увехтеят. обувките ще се скъсат и той ще си остане същият Иван или Драган. Същото може да се каже за богатството и за знанието. Днес си богат, но след време изгубваш богатството си. Какво си придобил от богатството? Нищо особено. Днес си учен, но един ден ще изгубиш учеността си. Какво си придобил? Нищо особено. Богатство и знание, които се придобиват и губят, са външни, не са истински, не са динамични. Ти разговаряш с хората, разсъждаваш, имаш добра обхода, всички те хвалят, възхищават се от теб, това е дипломация. Външна страна на живота, това не е динамика. Какво си придобил от тая дипломация? Нищо. Външната страна на живота е живот на формите, от които постепенно отиваме към съдържанието. Каква е формата, видът и качеството на шишето? Това не е важно за вас, важно е съдържанието в него. Ако шишето е кристално, прозрачно, водата нищо не придобива. В каквото и шише да се налее, тя си остава една и съща. Важно е шишето да бъде чисто, за да бъде и водата чиста. Ако сложите няколко бучки захар в един литър вода, казвате, че е станала сладка. Не е сладка, но е подсладена. Да мислиш, че водата става сладка от захарта, това е външно разбиране. Казваме, че слънцето изгрява и залязва, но всъщност то нито изгрява, нито залязва. Само външно изглежда, че изгрява и залязва. Някой си е обесърчил, изгубил е смисъла на живота. Защо се обесърчаваш? Защото нямаш динамика в себе си. Можеш ли, дойдеш ли до положение да се спъваш и от най-малките работи? Ти си изгубил динамиката в своя живот. Обличаш се с нови хубави дрехи и мислиш, че ще те посрещнат добре. Не са дрехите, които препоръчват човека, след време те овехтяват. Какво ще кажеш тогава? Мислиш ли, че заради тях ще ти изпъдят от небето? Нито за новите дрехи ще те посрещнат на небето, нито за старите ще те изпъдят. Цената на човека не е в дрехите. Който отива при Бога, отива без дрехи, гол, както е дошъл на земята. Когато и вие отивате при Господа, трябва да се явите с дрехата си, която той ви е направил. Казвате, че ви е срам да се явите гол, защо се срамувате? Защото дрехата на вашата голота не е оная, която Бог ви е дал първоначално. Срамът, който днес имате, е дрехата на греха, с която сте облечени сега. Тая дреха е затворнически халат, затова хората се срамуват от нея. Ако трябва да излезеш с този халат, ти ще търсиш друга дреха, за да не те познаят хората. Мнозина мислят, че са дошли до края на знанието, че са постигнали всичко. Нищо не са постигнали. Те от сега нататък трябва да учат. Например, виждате какво внимание обръщат на оня, който изучава цигулка. Добрите учители-музиканти съзнават значението на музиката в живота и обръщат внимание на учениците си върху държането на лъка, върху държането на цигулката при позициите. Има специален начин за това държане. Има музиканти-виртуози, които при всяка позиция произвеждат тонове със специфична сила. 7 позиции, 7 различни динамични сили. Една и съща песен, изсвирена в различни позиции, съдържа различни динамични сили. Простият човек, който не разбира и не довижда нещата, ще каже, че се свири една и съща песен. Онзи, който схваща тънкостите на нещата, ще каже, че песента е същата, но силите, които се крият в нея, са различни при различните позиции. От един до друг бял цвят има разлика, макар че цветът е бял. Същото се отнася и до знанието. Едно е то, но се предава и възприема по различен начин. Това зависи от степента на човешкото съзнание. Тъй, щото когато се говори за наука, ние имаме предвид степента на човешкото съзнание. Сега мога да ви напиша една динамична песен, без думи, без ноти, която ще се изсвири само от оня, който е завършил обикновената музика, т.е. музиката на техниката. Динамичната песен представлява сложна начупена линия. По нея може да се свири като по ноти. Който не разбира обикновената музика, динамичната съвсем няма да разбере. В обикновената са сложени такива линии, които я упростяват. Така тя става лесно достъпна за разбиране и за изучаване. Какъв трябва да бъде музикантът? Кое е отличителното му качество? Музикалността. Срещна ли един истински музикант без да говори, ще познае, че е музикант. Музика изтича от него. От неговите мисли, чувства, действия, ум, сърце и воля. Той мълчи, а музиката изтича от него, както водата от крана. Същото се отнася до истинския художник и до добрия човек. Срещаш един художник, нищо не ти говори за художество, но познаваш, че е художник. Той постоянно рисува в себе си и от добрия човек постоянно изтичат енергии на доброто. Това наричам динамика на живота. От съзнанието на тези хора изтичат такива енергии, каквито и те самите не подозират. Като говоря за динамичния живот, подразбирам вътрешния живот в човека, който наричам божествен живот. Той тече във всички хора и се стреми да изправи техния външен живот. Сегашните хора се чувстват нещастни, недоволни от живота. Това е външната, т.е. човешката страна на живота. Страхът, съмнението, подозрението – това е също човешката страна на живота. Болестите, скъперничеството, гордостта и тщеславието са също човешката страна на живота. Гневиш се? И това не е лошо. Но гневи се музикално, както музикантът се гневи и удря с лъка си. Ще кажете, че удрянето с лъка има за цел да изрази динамичните знаци. Това е израз на музиката, но не е и динамика. Някой говори пред слушатели, подчертава известни думи, слага по-силно ударение на сричките и казват, че това е динамика на речта. Това е забиване на гвозди в умовете на хората, но не е динамика. Някой казва, аз съм талантлив, чудеса ще направя. Той още не знае какво представлява талантливият. Едва сега хората изучават какво представляват обикновеният, талантливият, гениалният човек и светията. Като изучите това, животът ви ще придобие друг смисъл. Питате какво можем да направим ние. Много можете да направите. Бог, който е създал света, се нуждае от хора, които могат да изнесат динамично това, което Той е направил. Вие искате да създадете нещо ново, казано е в писанието, няма нищо ново под слънцето. Това значи, че всичко, към което се стремите, е създадено вече, то съществува. От вас се иска да изнесете създаденето по нов динамичен начин. Например, музиката е създадена вече, няма защо хората да я създават. Идете в невидимия свят да видите какво нещо е музика. Истинският музикант ще разбере и приложи тая музика, но обикновеният ще слуша и ще се върне на земята такъв, какъвто е отишъл. Какво трябва да правим сега? Да живеете без обезсърчаване, без подозрение и съмнение, да изразите динамиката на живота. Казвам, отрицателните неща спъват проявите на великия живот. Те спъват развитието на дарбите и способностите. Как да се справим с греха и с отрицателните сили в себе си? Като се повдигнете над тях, щом се натъкнете на някакъв грях в себе си, кажете си, толкова време съм го търпял, още малко ще го търпя. Познавам го вече и лесно ще се справя с него. Измъчи ме този грях. Много естествено, живо същество е той. Може ли мъртвото да мъчи живото? Само живите неща могат да мъчат човека, искам да ме обича някой. И това е възможно. Но знай, че има същества, които първо проявяват любовта си, а после започват да измъчват. Искате ли доказателство за това? Питайте мъжа и жената, те ще ви кажат какво е положението им като женени. Докато са били свободни, те са се чувствали князе на света, от никого неограничавани. Един ден и двамата започват да мечтаят за близка душа, която да ги обича, с която да се разбират. Момата намира един момък, момъкът намира една мома. Обикнат се и се оженят. Те са доволни от живота си, разбират се, помагат си взаимно. След време между тях дойде трето същество, малко детенце. Те го обичат, радват му се, но с идването му животът им се изменя. То започва да плаче, да им се налага. Майката не спи по цели нощи, става, ляга, мъчи се да му угоди. Детето не прави това от зла воля. То обича майка си, но мисли, че тя е божество, което не се уморява. Така то изпитва майка си и изпитва нейната любов. Какъв по-силен пример искате от този? Детето обича майка си, но я измъчва. То е числото 3 в семейството. Бащата е единицата, майката е двойката, а детето е тройката и шестицата. Сега и вие искате да имате една идея, но не знаете, че като дойде, тя ще ви изпита и измъчи. Не може ли да стане по друг начин? Не може. Ако това бе лесно, всеки би раждал. Не са лоши децата. Не е лошо да имаш една идея, но те идват и си отиват по силата на известен закон. Детето слиза от божествения свят, носи динамични сили в себе си и мисли, че каквото каже, трябва да стане. То оглежда околната обстановка и казва: знаете ли откъде идвам? Знаете ли кой съм аз? Благодарете, че се съгласих да дойда между вас. Майката и бащата го приемат с любов и започват да му служат. Като стане на 4-5 години, майката взима пръчицата и му казва: сега аз ще ти покажа божествения закон, ще видя каква любов носиш. Тя удря с пръчицата, а то пее. Смешно е това, но то е външната страна на живота. Коя сила кара детето да дойде на земята? Детето е числото 3 и числото 6. Като се роди то, домът се съгражда. Тогава бащата започва да носи това, онова, да храни семейството си. Всеки ден той носи хляб, захар, масло, месо, да задоволи нуждите на своя дом. Един ден детето израства, става момък и започва сам да се грижи за себе си. Момъкът напуска бащиния си дом и отива в Америка. Там да търси прехраната си, но намира една млада мома, млада майка и тръгва с нея. Родителите се чудят, защо синът нищо не пише. Как ще пише? Той се занимава с младата майка, забравил е старата майка и стария баща. Казвате, няма ли морал в този свят? Има морал, но преходен. Има и динамичен морал, който никога не умира. Ако старата майка беше адепт, нямаше да остарява. Тя щеше да отиде в Америка при сина си и щеше да влезе в младата майка да живее заедно с нея. Когато две майки се събират на едно място, те трябва да знаят как да постъпват. Не знаят ли как да се отнасят към сина, започват да го делят. Младата майка казва: той е мой син. И старата казва същото. Синът стои на страна и наблюдава, за да има мир в повечето случаи. Отстъпва старата майка, младата не отстъпва. Това е психологическата страна на живота. Старата майка е божественото начало в човека, което всякога отстъпва. Ти имаш едно желание, но старата майка в теб казва: откажи се от това желание, не ти трябва. Искам да го постигна. Старата майка отстъпва, ти постигаш желанието си, но после съжаляваш, че не си послушал съвета й. Въпреки това се стремиш към други желания, за които старата майка пак не е съгласна. Изобщо хората вървят по пътя на уния свои желания, които мислят само за себе си, егоистичните желания. Те нямат динамика в себе си и са преходни. Шишето, което очаква само да го напълниш, е лишено от динамика. То носи живота на минуса, т.е. обикновения човешки живот, в който човек се ражда и умира. Какво допринася този живот? Нищо особено, минус. В минуса къщата първо се пълни, после се изпразва. Касата първо се пълни, после се изпразва. И всичко това не е лошо. Но човек трябва да се стреми към плюса на живота, към положителното, което при всички условия остава в него. То е втората линия, т.е. перпендикулярът. Като се сложи тая линия на минуса, получава се плюс. Тя е лъчът на живота. Минусът е почвата, а плюсът е лъчът, който иде от Божествения свят. Плюсът е светлина, която прониква във всичко и се изявява като вътрешна сила. Тогава плюсът и минусът стават едно и също. Всяко нещо, с което ставаш едно цяло, води към вечния живот. Всяко нещо, с което не можеш да станеш едно цяло, води към временния живот. Едно се иска от вас – да живеете в съзнанието си, за да разберете вътрешната философия на живота. Често цитирате стиха от Евангелието «Аз съм пътят, истината и животът». Кой е разбрал вътрешния смисъл на този стих? Какво нещо е пътят? Пътят е тялото, с което се облича човешката душа. Докато е в тялото си, човек криволичи на една и друга страна, за да извърви определения път. Мъчно се извървява той. Това е минусът на живота. Аз съм истината. Истината е светлината в пътя. Аз съм животът. Животът е придобитото резултат на пътя и светлината. Буквата Ж, с която започва думата живот, представлява една хипербола, между която е знакът плюс. Хиперболата означава движение, на което силата е голяма. Изобщо движенията, които стават в хиперболата, се съединяват на небето, а не на земята. Значи ще вървиш по пътя на хиперболата, на отворения кръг и така ще влезеш в небето. Божественият път е отворен кръг, а не затворен. Семето се движи по затворения кръг. Затвореният кръг е за земята, за физическия свят, а отвореният за небето. Буквата Ж в български език означава една хипербола. Тя представлява ония неща, които сега трябва да се изучават. Понякога тия неща се кръстосват, както линиите в геометрията. Какво става с две прави линии, които се движат едновременно? Те могат да се кръстосват, да вървят в успоредна посока или да се слеят. Следователно, ако не можеш да слееш две мъчноти или две противоречия в едно и да ги поставиш в една и съща посока, ти нищо не си придобил. Това значи да превърнеш перпендикулярните прави на кръста в две успоредни или да ги слееш. Това знание е извън обикновеното. То събужда висшето съзнание в човека, което го отдалечава от земния живот. Защо ни е нужен земния живот? Нужен е той. Ако не можете да разберете малкия, ограничен живот на земята, никога няма да разберете великия божествен живот. Закон е. Ако доброволно приемаш малкото зло, голямото зло няма да дойде. И обратно. Ако доброволно приемеш малкото добро, и голямото добро ще дойде. Следователно, откажеш ли се от малкото страдание, голямото непременно ще дойде. Никой не може да избегне страданието. Приеми малкото страдание като привилегия, която ще ти избави от голямото. Ако се натъкнеш на малка болест, приеми я с благодарност. Защо дойде тая болест? За да те освободи от смъртта, която ще те задигне. Ако изгубиш богатството си, пак благодари. Защо го изгубих? За да не изгубиш ума си. Докато беше богат, нямаше време за нищо, нито за молитва, нито за четене и учене. Като изгуби богатството си, имаш време да помислиш и за Бога, и за себе си, да прочетеш нещо, да придобиеш някакво знание. Малкото зло дойде, за да те избави от голямото. Щом приемеш малкото зло с благодарност, голямото няма да дойде. При доброто е точно обратно. Гдето е малкото добро, там е и голямото. Където малкото добро не се приема, там и голямото не стъпва. Как да се справим с това противоречие? Като престанете да се колебаете в доброто, дойде в ума ви една малка божествена мисъл. Казвате, срам ме да се занимавам с такива малки неща. Вие се колебаете дали да приемете тая мисъл. Щом се колебаете в божественото, съдбата ви вместо да се подобри, ще се влуши. Ти си виден професор, занимаваш се с велики работи, но дойде една малка мисъл да направиш едно малко добро, казваш, не е време сега да се отклонявам да правя малки добрини. Щом се откажеш от тая малка мисъл, ще платиш скъпо. Няма да мине много време и твоите студенти ще ти устроят някакъв капан. Докато излезеш от този капан, ще изгубиш много време и после ще съжаляваш, че не си направил малкото добро. Оплакваш се, че някой не постъпва добре с теб. Възможно е. Но запитали се как постъпваш ти с другите хора? Дръж следната мярка в себе си. Искаш ли хората да постъпват добре с теб? И ти постъпвай добре с тях. Не прилагаш ли тая мярка, разбиранията ти ще бъдат криви. Искаш ли да знаеш дали някой човек говори истината? Виж как живее. Ако живее добре, говори истината. Ако не живее добре, не говори истината. Ако не живееш добре, колкото и да говориш за светийство, не можеш да станеш светия. Като не съзнава положението си и не работи за развитието си, някой казва: «Иде време вече да се явя при Господа. Ще гледам да стана добър, за да ме приеме». На крив път си, приятелю. Ти си създаден добър. Няма защо от сега нататък да ставаш такъв. Прояви доброто в себе си. Живей добре и повече не мисли. Използвай условията да развиваш доброто, което е вложено в теб. Мислиш ли, че от сега нататък трябва да проявиш доброто, разсъждаваш по-човешки. Казвате да бъдем свети, да бъдем любещи. Това значи да използваме светлината и любовта, които Бог ни е дал. Мнозина се запитват, обича ли ги Бог или не. Не се занимавайте с този въпрос, не се съмнявайте в разположението на Бога към вас. Може ли Бог да измени разположението си към вас? Един ден да е добре разположен, а на другия да не е. Ще кажете, че Бог се сърди за греховете ви. Това не е ваша работа. Вие не трябва да тълкувате отношенията на Бога към вас. Че някой ви обичал, а после престанал да ви обича, и това не е ваша работа. Той човек проявява любовта си към вас, понеже сте болен, кръкът ви боли. Той дойде, погали го, привържи го и вие сте доволен от него, считате, че ви обича. Като оздравеете, той ви среща и строго ви запитва. Оздравя ли? Щом разбере, че сте здрав, продължава пътя си, без да ви обръща внимание. Вие мислите, че той не ви обича. По стар навик искате хората да ви галят и мислите, че галенето е любов. Не, той е обхода към болния, не към здравия. Трябва да работите върху себе си, да се освободите от старите навици, от старите си разбирания. Ако Бог те е помилвал, дал ти е нещо. Вземи това нещо и работи върху него. Не очаквай всякога да те милват. Искам всеки ден Бог да ме милва. Искаш ли всеки ден да страдаш от крак или от друго нещо? Ти искаш да не страдаш и пак да се ползваш от Божията любов. Това е невъзможно. Вие проверявате този закон всеки ден. Когато детето е здраво, не му обръщат голямо внимание, щом се разболее, първо майката и бащата го милват, после братята, сестрите, роднините му идват да го видят, галят го, носят му играчки и то става по-мекичко, по-добро. Като оздравее, не го галят вече и си казва: «Добре беше, като боледувах». Един наш познат казваше на жена си: «Дано ми прати Бог някаква болест, че да ми обърнеш внимание. Като съм здрав, само на работа ме караш. Ако легна болен, ще ти стана по-мил». Да те помилва някой, това значи да приемеш динамичната сила от неговата ръка. Не от всяка ръка тече динамична сила. Има ръце, които приличат на мъртви. Никакъв живот не изтича от тях. Ръкували ли сте се с динамичен човек, да знаете какво представлява динамичната сила? Да се ръкуваш с такъв човек, значи да приемаш динамична енергия, която да те ползва цял живот. Затова са ти дадени ръцете, да предаваме чрез тях динамичната енергия, която Бог е вложил в нас. Казвате, това е неясна, неразбрана работа. Радвайте се на неясните неща, защото те се нуждаят от обяснение. Ясните малко се обясняват. Затова, което най-добре разбираш, най-малко говориш. Дойде ли до неразбраните неща, за тях говориш най-много. Когато математика дойде до една мъчна задача, не се отчаива. Той решава други, развива способностите си, за да се приготви за решаването на мъчната. При решаването на всяка задача придобива нещо. Повечето математици са слаби, сухи хора. Ако някой от тях затластее много, ще го посъветвам да се занимава с висша математика. Коремът му ще спадне. Имам голямо смущение, не мога да се успокоя. Започни да се занимаваш с геометрия. Така ще мине смущението, но и коремът ти ще спадне. Не е лесно да станеш математик, ще влезеш в един свят, от който мъчно се излиза. Когато влезе в този свят, математикът започва да трепери от страх, животът му виси на косъм. За да не се плаши, той трябва да обича математиката, да се откаже от всякакво користолюбие, което убива човека. Някой иска да стане маг, да си служи с магическа пръчица, каквото пожелае, да махне с пръчицата и да го придобие. И това може да стане. Но ако се освободи от користолюбието, от съмнението, от подозрението и от щеславието. Друг е въпросът, ако искате да проверите един божествен закон само за себе си. В такъв случай, когато искам да направя нещо за себе си, постъпвам така, че никой да не ме види и разбере. Ако нямам хляб, ще седна спокойно пред масата, ще тропна лекичко с пръчицата и ще чакам. Веднага виждам на масата хляб и ядене, усмихна се, благодаря на Бога и започвам да ям. Как става това? Никой не вижда. То се отнася само до оня, който има любов в себе си. Докато съзнанието ви не мине в по-висока степен, т.е. до божественото, и да имате магическа пръчица, нищо не можете да направите. Докато живеете само на физическия свят, ще си служите с физически закони. И в този свят действа магическата пръчица, но според физическите закони. И тук има много хора, които работят с тая пръчица. Например, всеки фурнаджи е маг, всеки бакалин е маг, всеки банкер е маг. Дойдете ли до божествения свят, там законите са други. Казвам, за да се ползваш от законите на божествения свят, трябва да имаш нова мисъл, нови разбирания. Вървиш по улиците, нямаш 5 пари в джоба си. Веднага отправиш мисълта си към някой банкер да ти помогне с нещо. Банкерът възприема мисълта ти, взима една златна монета от касата си, излиза вън, щом те види, слага монетата в джоба ти и веднага се връща в кантората си. Колко е хубаво това! Защо не става всякога? Защото сте поставили преграда пред божественото. Вие сте затворили вратата на божествения свят и очаквате да дойде благото. Това е невъзможно. Вие очаквате от Бога всичко, а забравяте задълженията си към Него. Учителят не може да даде знание на ученика си, ако последния сам не учи. И ученикът не може да придобие знание, ако няма кой да го учи. Светлината е професор, който учи хората. Може ли да ви предаде знанието си, ако не сте готови да възприемате? Нищо не придобих от светлината. Не си разбрал законите, не си я възприел както трябва. Същото се отнася и до топлината. ако не разбереш законите и казваш, стоплих се малко, но нищо не научих. Да възприемеш правилно топлината, това значи да я превърнеш в друга енергия. Кой може да направи това? Магът в човека, т.е. неговият аз или божественото начало, така го наричам аз, други го наричат божествения дух. За него апостол Павел казва: «Не живея аз, но Христос живее в мене». Това е божественото, което никога не се ограничава. Понякога то се отдалечава от човека, а понякога се приближава. Дойде ли се до божественото, нужна е абсолютна вяра. То, както и светлината, не се контролира, а прониква навсякъде. Както светлината, ако я преследвате, тя се изгубва. Ако я оставите свободна, постоянно ще ви посещава. Щом имате светлина и животът ще ви посети. Докато имате вяра и любов към Бога, и животът ще ви следва. Вярата ви трябва постоянно да се усилва. Каквото и нещастие да ви сполети, вярата не трябва да ви напуска. Защо ми дойде това нещастие? Не питай и не критикувай. Критичният ум нищо не допринася. Да критикуваш божественото, значи да остарееш преждевременно. Ново разбиране, ново съзнание е нужно на човека. Под ново съзнание разбираме това, в което се развиват динамични сили. Който не се домогне до новото разбиране, ще се разочарова и в Бога и ще каже: няма хармония в света. За да има хармония, трябва да се спазват законите и правилата на живота. Такива закони и правила съществуват и в музиката, и между числата. Как ще събереш или извадиш две числа, ако не знаеш правилата за събиране и изваждане? Как ще живеете добре, ако не спазвате законите на добрия живот? Двама души могат да се разбират, ако единия дава, а другия взима, или и двамата дават, и двамата взимат. Ако отношенията между хората не са добри, ако те не се обичат, не може да се говори за правилно обхода. Искате някой да ви обича, какво трябва да дадете срещу това? Майката обича детето си, но то вярва в нея. За да бъде вярата му абсолютна, майката трябва да има божествена любов към него и обратно, ако детето няма абсолютна вяра в майка си, тя не може да прояви към него божествена любов. Често вие искате да придадете на нещата особен израз, но очаквате духът да ви посети, да ви помогне. Питате се, защо духът ви е забравил. Той иде всеки ден при вас. Хлопа на вратата, но вие спите, не го чувате. Вие се събуждате от сън и го очаквате, но той е отишъл на друго място. Кога ще дойде? След като минеш през голямото страдание като Йов, ти ще изгубиш всичкото си богатство, ще изгубиш синовете и дъщерите си, ще заболееш и след като престанеш да роптаеш и се примириш, духът отново ще те посети. Тогава ще изгрее слънцето на твоя живот и ще се яви зората на новия светъл ден. Ти ще разцъфтиш като цвят на божествената светлина и ще кажеш: благодаря, че минах през големи страдания, за да разбера великата истина на живота. Питам: до кога ще помните всичко, което ви казах днес? Сега кой от вас може да изпее песента «Духът Божий динамично»? Вие пеете провлечено, по обикновен начин, така не се пее, нито се мисли. И в мисълта има динамика. Казвате да бъдем добри, да се обичаме, да сме богати, да имаме вяра, да сме облечени добре. Не са лоши тия неща, но те ще ви задържат на земята, те са пелените на живота. И пелените са на място, но само за детето. Щом порасне, той излиза от тях и се облича в дрехи. Щом излезе от пелените, детето очаква своето велико бъдеще. Сегашните вярвания и разбирания на хората, сегашните им молитви и страдания са пелени, които водят към светло бъдеще. Без пелени животът остава неразбран. ще дойде ден, когато великата майка на живота ще развие пояса на пелените и ще пусне детето на свобода. Всички сте били майки, знаете какво представляват пелените, каква работа имате около тях. Каквото са пелените за детето на физическия свят, такова са и в духовния свят. Каквато е радостта на майката, когато детето облече първата дреха след пелените, такава е радостта на душата, когато се освободи от пелените си и облече новата дреха на живота. Като ви наблюдавам, виждам, че много от вас сте още в пелени, возят ви в колички. Дошло е време да съблечете старите си религиозни форми, да се освободите от старите пелени. Някои могат да си ги носят още десетина години и да ги возят в колички, но за някои е дошъл вече часът на освобождението. Хвърлете повоите и пелените си, хвърлете короните от главите си, хвърлете всички стари превръзки, за да останете чисти и свободни от всичко, което ви ограничава. Като се освободите от всичко старо, ще погледнете на ръката си и ще видите на нея нови линии, по които ще четете новото. Тогава ще видите, че от линията на сърцето тече река от жива вода, а от линията на ума излиза светлина. На лицето ще се изразява цялата вселена, израз на божествения живот. Сега като говоря това, вие ме разбирате напълно. Ако има нещо, което не разбирате, то е желанието ви да придобиете всичко изведнъж. Това може да стане при две условия – при абсолютна вяра и абсолютна любов. Само при тия условия ще се създаде истинска вяра между душите. При обикновената вяра и обикновената любов имате обикновено разбиране за света. Има едно вътрешно разбиране на нещата, при което страхът абсолютно изчезва. Страхът в човека е остатък от далечното минало, когато хората са били в животинско състояние с ниша култура. Сегашните животни представляват архива на миналия човешки живот. Тяхното богатство е вложено в животните и растенията. За вас това е отвлечена мисъл. За да разберете връзката, която съществува между хората, животните и растенията, трябва да имате голямо прозрение. Сами да проникнете в тая истина. Как ще ви описвам небето? Като идете на небето, сами ще видите какво представлява то. Докато сте на земята, четете какво са писали Данте и Милтън за небето, да имате някаква представа. Обаче това е описание на небето от човешко гледище. За да опише изгубения рай, Милтън трябваше временно да ослепее, да се сложи преграда пред очите му, за да може да се съсредоточи, да се вглъби в съзнанието си и само така той можа да проникне в духовния свят. Някога и вие трябва да ослепеете и оглушеете, да станете чужди за своите лични желания. Да се върнем на основната мисъл на лекцията – динамика на живота. Динамиката има отношение към динамото, което произвежда енергия. Кое е динамото в сегашния човешки живот? Ще кажете, че първото динамо е стомахът. То е динамо, но не е първото. Като динамо, стомахът трябва да работи най-много 6 часа. Човек се храни 3 пъти на ден, по 2 часа. Преди и след ядене, стомахът трябва да се пречиства. След чистенето той приема нова храна, горивен материал и така започва да работи. Следователно, стомахът е динамо за физическия живот. Дробовете са динамо за духовния живот. Това динамо работи повече от стомаха. Третото динамо е мозъкът, който работи непрекъснато. Като ученици, вие трябва да изучавате свойствата на тия динама в себе си. Да знаете как да ги пазите, как ще ги изучаваме. Това е именно целта, смисълът на вашия живот. Ако не научите пътя, по който животът се проявява, нищо няма да постигнете. ще отворите вратата на вашето динамо, стомахът, и ще сложите най-хубавото гориво, което гори без дим, без остатък. Колкото по-правилно става говоренето в него, толкова по-добре е за вас. В никое динамо, нито в мозъка, нито в дробовете, нито в стомаха не трябва да остават утайки. Горенето в тях трябва да бъде пълно, без дим, без утайки. И тъй, като се храните, помолете се на Бога да ви научи да се храните правилно. Като дишате, молете се да ви научи да дишате правилно. Като мислите, молете се да ви научи да мислите правилно. Едно се иска от човека – да се храни правилно, да диша правилно и да мисли правилно. Като ви наблюдавам, виждам, че вие сте много богати, но искате още повече да забогатеете и това може, но трябва да сте готови да давате. Правилна обмяна трябва да става. Днес повечето хора взимат много, дават малко и за даденото получават големи лихви. Някой казва, толкова много обичам тая мома, но тя нищо не ми дава. Много скоро искаш лихвите, обичай без да правиш въпрос за лихвите. Аз досега още не съм си задал въпросите, обичам ли някого или обича ли ме някой. Ако не съм си задал този въпрос, още повече не мога да се запитам колко ми дължи той или он е за любовта ми към него. Всъщност Бог люби. Ние живеем и се движим в Бога. Той е дал живот на всички същества, на малки и големи. Всички викат към него, всички отправят ума си към него, едни се раждат, други умират, но той задоволява нуждите на всички. Той ги утешава. Казвате да се обичаме. Това са празни думи. Аз не обичам празните думи. Друга философия зная, която ще ви напиша още днес, и тя се състои от три думи. Който я разбере и приложи, ще се ползва от нея. Който не разбере, ще остане без нея. Ето тази философия. Аз, ти, той. Това са три думи, три лица. Всеки трябва да се сложи на мястото си. Ако и вие можете да намерите своето място, хлябът ще дойде на време и то оттам, откъдето не го очаквате. Аз не искам да ви обесърчавам, но тъй както разбирате нещата, хлябът пак ще дойде от фурната, оризът ще дойде, но от бакалницата. Мислете върху философията на тези три думи. Аз, ти, той, за да проникнете в тяхното вътрешно съдържание. Само чрез размишление ще се домогнете до тяхното съдържание. Велико нещо е да разбере човек азът в себе си. Той е лъчът, който иде от Бога. Човек отива при Бога със своя аз, наречен новия, малкият човек. За следния път, няколко брати и сестри да се опитат да изпеят една песен динамично. Тогава ще ви дам песента за скръпта с приблизително следното съдържание. Скръпта си ти дълбоко скри, зарови. В тоя свят има скръп и страдание, повече не притуряй ти. Тайна молитва. 28-ма лекция, държана от учителя, на 20 април 1932 година, София, Искрев.